En Koen, jij komt naast mij staan om dit spannende uurtje met elkaar goed en rustig te laten verlopen. Want wij gaan zometeen eten. En voordat dat kan plaatsvinden, gaan we deze hele kerk ombouwen. En wij vragen jullie vooral om heel rustig te blijven. Heel, heel erg rustig. En de mensen die weten wat ze moeten doen, ook te vertrouwen dat ze weten wat ze moeten doen. Dus Koen, ik ga jou de microfoon geven. Wij hadden een artiest en die ga ik even opzoeken. En jij gaat vertellen wat er gaat gebeuren. Jongens, wat er gaat gebeuren is dat we nu van een aantal mensen al afscheid gaan nemen. Want die zijn nu klaar met hun werk en met hun activiteit. Je ziet het al. En dat is, daar wil ik ze wel voor bedanken. Want misschien heb je daar ook al iets mee gedaan. Dat zijn eerst de healers, daar in de hoek. Geef ze een applausje, de healers hier in de hoek. En dan daar was de creativiteit. Ze hebben ontzettend veel mensen allemaal aan die tafels gezeten met creativiteit. Geef ze even een applausje. En daar zaten, denk je, daar zitten twee jongens. Maar dat zijn niet zomaar jongens, dat zijn twee damgrootmeesters. Daniel en Matteo. En ik heb ze net nog gevraagd. Van, heb je eigenlijk wel een remise gespeeld? Ik durf ze nooit te vragen. Heb je een partij verloren? Dat durf ik nooit te vragen. Dus ik heb gevraagd, hebben ze een partij remise gespeeld? Nou, Matteo zei nee. En Daniel zei één, maar die was wel heel erg goed. Dus geef ze een applausje. Ze hebben geen partij verloren. En shout-out ook voor die ene Dominicus Ganger die partij remise heeft gespeeld tegen een damgrootmeester. Super jongens, hartstikke bedankt. En dan hier hebben we Manuel. Manuel de schaker. Ik heb het hem nog niet kunnen vragen. Manuel. Manuel, ik had het hem nog niet durven vragen. Maar omdat dit niet zijn beste dag was, kennelijk. Want Manuel heeft twee remises gespeeld. Grootmeester, hè? Twee Dominicus mensen hebben hier remise tegen Manuel weten te spreken. En Manuel heeft natuurlijk geen partij verloren. Applausje voor Manuel. Nou, wat hier nu gebeurt, je ziet het al gebeuren. Er zijn een aantal mensen die gaan de boel hier ombouwen tot één grote eetzaal. Dat is altijd een beetje spannend, maar ook altijd leuk. Geef ze de ruimte. Ze weten zelf wat ze moeten doen, dus je hoeft niet te helpen als je niet in je taakomschrijving staat. En ondertussen kijken wij even of de, ja, kijk, onze artiest is er al. Die komt nog wat leuke liedjes spelen. Terwijl er hier lekker omgebouwd wordt. En Je merkt het pas als er wat misgaat natuurlijk. Hè? Je merkt het pas als er wat misgaat. Want als het goed gaat, merk je het helemaal niet. Maar onze geluidsman vanochtend, vanmiddag, vanavond, ook nu weer, Ruud. Onze geluidsman Ruud, geweldig. Dankjewel Ruud. Check it out, I'm the CASN, the OVN. checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. Say if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm Master G, I'm off Melon, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toes. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing a freak. I said, bam, a rider out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shake your dairy air. You're rocking to the beat without a care. Cruise to the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and, on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch. But that's okay, I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and, on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and, on and on and on and on. Rock, rock, y'all, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I said 1, 2, 3, 4, come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4, tell me, Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip to the hip, and the hip. Man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Time, yeah. Go ahead, you want to hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did. machine. Get on up. Get up. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Taste. Get on up. A piano. Get on up. Thank you. Er zijn oordoppen te krijgen bij de tafel achterin.